قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Möhtərəm müsəlmanlar, özümə və sizə təqvanı tövsiyə edirəm. Allah Teala buyurur: "İnna Allaha ma'allazina taqav vellezina hum muhsinun." Həqiqətən Allah Teala təqvalı insanlarlandır və yaxşılıq edən insanlarla birlikdədir. Və bilin ki, Allah Subhanahu və Teala öz rəsulunu Muhammedi sallallahu aleyhi və alihi və səlləm hidayətlə və haqq dinlə göndərdi. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm Məkkədə insanları İslam'a dəvət edirdi. Məkkəyə cürbəcür qəbilələr gəlirdilər. Onlara İslamı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təqdim edirdi. Təklif edirdi ki, İslamı qəbul edəsinlər. Və yalnız az bir hissə onun dəvətini qəbul elədi. Və hətta Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm çoxlu əziyyətlərə düzürdü bu yolda. Və səbr eləyirdi ta Allah subhanahu wa ta'ala Mədinə əhlindən, yəni ənsarlardan bir neçə nəfəri dinə gətirib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları İslam'a dəvət eləyəndə onlar könüllü olaraq qəbul ediblər bunu və sonra da Mədinəyə qayıdıblar, orada dəvət aparıblar və hicrət üçün şərait yaradıblar Mədinədə. Sonra da Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm müsəlmanlara icazə verib ki, Mədinəyə hicrət eləsinlər. Və insanlar da, sahabələr başlayıblar hicrət eləməyə. Və ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm özü Məkkədə qalmışdı, gözləyirdi, Allah Taala ona nə vaxt izin verər ki, o da çıxsın, hicrət eləsin. Və Qureyş bunu biləndə, Qureyşlilər bunu biləndə istəyiblər ona mane olsunlar və danışıblar ki, hər qəbilədən bir nəfər gəlsin və hamısı bir yerdə onu öldürsünlər. Ki, onun qanı qəbilələrdə bölünsün. Yəni, Qureyş bilməsin kimdən, yəni onun ailəsi, yəni hakimlər bilməsinlər kimdən qisas alsınlar. Yəni, bu qədər qəbilələrdən qisas ala bilməzdirlər. Və Allah subhanahu ta'ala buyurur: وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Kafirlər hile qururlar ki, səni həbs eləsinlər, ya öldürsünlər, ya qovsunlar. Onlar hile qururlar və lakin Allah da hile qurur və Allah Teala da hile quranların ən yaxşısıdır. Və Allah subhanahu wa ta'ala öz peyğəmbərini sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onların hilələrindən qorudu. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm evdən çıxanda bir ovuç torpaq götürmüşdü, onların başlarına səpmişdi və onlar da heç xəbərləri olmayıb ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çıxıb evdən. Və səpəndə də bu ayəni oxuyardı: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Biz onların qabağında da, arxalarında da bir sədd çəkdik və onlara pərdə astıq ki, onlar görmürlər. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evindən çıxdı, getdi Əbu Bəkrin evinə, radiyallahu anh. Və sonra da onlar hər ikisi gecə olanda çıxdılar və Saur dağına getdilər. Və Qureyş də hər bir vasitədən istifadə elədi ki, onları yaxalasınlar. Onların dalınca düşüblər, lakin yaxalaya bilməyirlər. Və onlar həmin mağaraya yaxınlaşanda Əbu Bəkr radiyallahu anh dedi ki, ya Rasulallah, əgər onlardan biri aşağı baxarsa, ayağının altına baxarsa, bizi görər. Çünki onlar yuxarı qalxmışdır, mağaranın üstündən qalxmışdır. Və yəkin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ya Əbu Bəkr, mə zannuka bithneyn, Allahu thalithuhuma, la tahzan inna Allaha ma'ana. Ey Əbu Bəkr, niyə görə elə fikirləşirsin ki, biz iki nəfəri? Üçüncüsü Allahdır. Ona görə də kədərlənmə, həqiqətən Allah Teala bizimlədir. Və Allah Subhanahu Teala bu münasibətdən dedi, buyurdu: İlla tansuruhu faqad nasarahu Allah. İz axrajahu allazina kafaru thaniya ithnayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Eğer siz ona kömek edemezseniz, bilin ki Allah artık ona kömek edip, kafirler onu evinden kovanda, diyarından kovanda, o iki neferden biriydi. Ve onlar mağarada olanda, o öz dostuna dedi ki, kederlenme, rahat olma, hakikaten Allah Ta'ala bizimledir. Ve Allah Ta'ala ona öz sakitçiliğini nazil edip, ve görsenmeyen bir orduyla ona kömeği gösterip, kafirlerin sözünü alçaldıp, Allah'ın sözü ise hemşe ucadır ve Allah Ta'ala izzet sahibidir ve hikmet sahibi. Ve Allah Subhanahu Ta'ala bu cür Kureyş'in hilesini onlardan uzaklaştırıp ve onlar hemin mağarada kalıblar 3 gün, 3 gün 3 gece ve Esma radıyallahu anha onlara yemek getirirdi. Ve hemşin Abdullah ibn Abi Bakr onlara haberler getirirdi. Ve hemşin onlar yolu gösteren bir adamı da tutublar, yani pulla tutublar, Abdullah İbni Ureyqit onun adıydı, onlara yol gösterirdi Medine'ye. Ve bilin mühterem Müslümanlar ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in hicreti büyük bir hadiseydi, büyük bir dönüş noktasıydı Müslümanların tarihinde. Ve hatta tekce Müslümanların yok, umumen dünyanın tarihinde büyük bir hadiseydi. Ona göre de Müslümanlar, yani sahabeler məhz hicreti tarih için başlangıç kimi seçiblər. Çünkü her bir ümmet əzəmətli hadiselerden öz tarixini ölçür. Ve elə hadiselerden ki, onlar iki əhd arasında, iki dövr arasında ayrılırlar. Ve hicret de en yüksek mənaları, en büyük dersleri bize gösterir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, onun yani yaşayışını, onun ahlakını bize gösterir. Nece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoklu meşakkatlere, çetinliklere dözüp, sabredip ve sonra da nece Mekke'ni fethedeyende nece bağışlayıp insanları, ona zulmedenleri bağışlayıp, bu hamsi insanlara rahmet olarak eleyip bunu ve hamsini onların hidayete, düz yola gelmesinden ötürü eleyip sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hemşinin hicret gösterir ki, bu hadise gösterir ki, hicret Allah Ta'ala'nın bir kömeğiydi öz peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem. O öz peygamberine, öz bendesine kömeği etti, öz dinini ucalttı. Ve hemşinin bu hadise gösterir ki, sabrin ne kadar büyük bir mükafatı olur. Ve Allah Ta'ala'ya karşı insan gereği yakinliğiyle iman getirsin. Hakiki mənada Allah Ta'ala'ya tevekkül edesin. Allah Ta'ala hakkında yalnız yaxşı şeyler fikirlesin. Ve çetinliği olanda daima gözlesin ki asanlık geleceği. Ona göre de bizim için bu ibrettir ki biz de Allah'a karşı öz imanımızı güçlendirir. Her halda, her saatte Allah Ta'ala'ya yönelir. Ona imanla, itaatle onun yoluna dönün. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bu kainatın sahibidir ve her şeye kadirdir. Ve hemşinin hicret bize öğretir ki daim tedbir görmeyi lazımdır. Daim hazırlık görmeyi lazımdır. Sebeplerden yapışmak lazımdır. Cavanların gücünden istifade etmeyi lazımdır. Ve hemşin gösterir, kadının rolunu gösterir, onun derecesini gösterir, gösterir ki kadın da kişinin tayıdır, hakkı müdafiye eləməkde, değerleri korumakta, cəmiyyəti xeyir, xeyirde yetiştirmekte, kadın da kişiyle beraberdir bu meselelerde. Ve hemşinin bu hadise gösterir ki, necə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istirdi, güclü bir cəmiyyət qursun. Birbirine bağlı bir cemiyet kursun. Ve bu da bize gösterir ki biz gerek daima hem kalplerimiz hem bedenlerimiz bir olsun, bir olmalıdır. Ve hemşinin hidayetle ve imanla nefsimizi temizlemeliyiz. Ona göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmek lazımdı. Çünkü orada çoklu dersler ve ibretler var. Ve hemşin mühterem Müslümanlar, hicretin verdiği derslerden de odur ki, Müslümanlar bir olmalıdırlar. Fedakar olmalıdırlar birbirlerine karşı. Necə ki, muhacirlerle ensarlar birbirlerini çok sevirdiler. En güzel, yani sevgide, birlikte en güzel bir misal olar idi bizim için. Hatta təkcə bizim için değil, umumən, yani beşeriyetin tarihinde güzel ahlakla olan bir cemiyeti qurmuşdular. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala bunları vəsf edərkən buyurur, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذ۪ينَ اُخْرِجُ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Sedekeler yalnız muhacirlere verilir, hansı ki öz evlerinden kovulublar, öz mallarını onların elinden alıblar. Onlar bunu eleyende, yani hicret eleyende Allah Teala'nın lütfünü ve rızasını kazanmak için bunu eleyiblər. Ve Allah'a ve Resuluna kömeklik gösteriblər. Onlar hakikaten doğru danışanlardır, sadık olanlardır. Ve sonra da buyurur, وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ve o kestler ki, evi ve imanı hazırlayıblar, yani Medine'ni hazırlayıblar, söhbet ansarlardan gelir. Onlar hicret edenleri sevirler, yani muhacirleri sevirler ve öz kalplerinde onlara verdiği şeye göre narahat değiller. Yani onlara ne veriblerse nefsinden pis gelmir ki, ben buna verdim, keşke vermeyeydim. Ve onları özlerinden de üstün tuturdular, hatta özleri ihtiyacı ola ola. Ve kim öz nefsinin hasisliğinden korunubsa, o insanlar uğur kazananlardır. Ona göre de muhacirler ve ansarlar radıyallahu anhum bizim için güzel bir numunedirler. Nece fedakar olmak lazımdı, nece sevmeyi lazımdı kardeşini, nece kardeşle bir olmak lazımdı. Bütün bu değerleri bize öğretebilir olan. Ve o cür güzel cemiyet gruplar, hansı ki o cemiyette güzel ahlak, faziletli emeller hakimdiler. Yaxşılıqda, xeyirli işlerde emektaşlık var o yani cemiyette. O cemiyette pis ahlak için yer yoktu. Pis, qırağdan gelen hansı fikirlere yer yoktu. Şahsi menafelere yer yoktu. Cürbəcür ehtiraslara, cürbəcür isteklere, bölünmeye, cürbəcür partiyalara bölünmeye yoktu. Eksine saf kalpler idi. Temiz ağıllar, hikmetli davranışlar, müdrik bir rehberliğin etrafında birleşme idi onların dövründe. Ve daima onlar çalışardılar ki kalpleri temizlesinler. Yalnız Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasını kazanmağı çalışırdılar. Onu razı salan, onun sevdiği her bir şeyi yiyirdiler. Ve akulu kavli hâza ve estağfirullah li ve lekum ve lisâil muslimine min kulli zâm festağfiruhu ve tûbu ileyh innehu huvel gafurur rahim. Elhamdülillahi melikil allâm zit tavli vel in'am ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد خير الأنام الداعي إلى الاعتصام والتآلف والوئام وعلى آله وصحبه الغر الكرام أما بعد محترم مسلمانات پیغمبرimiz صلى الله عليه وآله وسلم buyurur المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَاهُ اللّٰهُ عَنْ Müslüman o kesti ki, başka Müslümanlar onun dilinden ve elinden eziyet çekmirler. Ve muhacir, yani hicret edeyen, terk edeyen insan, o insandı ki Allah Teala'nın qadağan ettiği şeyleri şeylerden hicret edir. Yani o şeyleri terk edir. Ve her defa, her yeni bir il gelende, yeni hicri bir il gelende biz bunu hatırlayırız. Ve biz gereği Rabbimizle olan ehdimizi tezeriye daima. Allah subhanahu wa ta'ala çünkü her şeyi bilir, her şeyin sayını bilir. Bizi yoktan o yaradır. Çoklu nimetler bize verir. Her halde bizi görür. Her anda bizi eşidir. Ve ona göre de bizim en çok ihtiyacımız var ki onun kabağında durak, ondan isteyey daima öz əməllərimizi onun rızasını kazanmak için etmeye çalışaq. İbadetle ona itaat edeyim. Ve bu yeni il ki dahil olup dünen Bəhərrəm ayı bildiğimiz gibi dahil olup biz çalışmalıyız ki Resulullah s.a.v. necə bizə tövsiyə eləyib, o cür başlayaq. Necə ki Peyğəmbər s.a.v. buyurdu, Afzalu siyami ba'da Ramazan şəhrullahil muharram və afzalu salati ba'da fəridati salatul leyl. Ramazandan sonra ən fəzilətli oruç Allah'ın ayı olan Məhərrəm ayındadır. Və fərz namazından sonra ən fəzilətli namaz gecə namazıdır. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, bu ilki girib insan gereği onu ibadətlə başlasın. Allah Taala itayətlə, çoxlu xeyirli işlərlə və umumən ayların, illərin, həftələrin, günlərin, saatların ötüb keçməsi bizim üçün ibrətdir. Ki ömür necə də qısa olur və insan nə qədər salih əməllər üçün, yəni daima istifadə eləməlidir o vaxtdan. Və təbii ki, yeni ili biz yəni bayram kimi qeyd eləmirik. Çünki bizdə yeganə iki bayram var, o da Ramazan bayramı və Qurban bayramıdır. Ona görə də bu bayram, bu yeni ili bayram kimi qeyd eləmək olmaz. Bəzi insanlar qeyd eləyirlər, lakin bu bidətdir. İslam dinində elə bir şey yoxdur. Sadəcə onlar baxıblar necə ki, o biri ümmətlər, xristiyanlar necə eləyir. Yeni ili keçirdilər, dedilər ki, bizim də yeni ilimiz olsun, amma başqa vaxt olsun, onlara oxşamayıq. Lakin yenə də onlara oxşamış olurlar bu məsələdə. Əgər xeyri olsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələr bunu eləyərdilər. Lakin bu bayram deyil, sadəcə yəni biz bir xatırlatmadır ki, artıq ömrümüzdən bir ildə keçib, artıq ibrət götürməliyik, artıq boş-boş şeylərdən çəkinməliyik, özümüzü ibadətə verməliyik. Və Allah subhanahu wa ta'aladan və inşallah bu ayda aşura orucu da var. Hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, keçən ilin günahlarının kəffarəsidir o, aşura orucu. Və əvvəl aşura orucu fərz oruc idi, Ramazan olmamışdan qabaq. Ona görə aşura günü də Məhərrəm ayının 10-cu günüdür. Yəni, indi inşallah gələn həftə, yəni şənbə gününə düşür. Deyəsən, 24-ü idi. Səhv eləmirəm sizə. Və lakin Peyğəmbər s.ə.v. yahudilərə müxalif olmaq üçün əmr edib ki, ondan əvvəl bir gündə oruç tutaq. Ona görə də cümə günü və şənbə günü gələn həftə oruç tutmaq yaxşıdır. Və kim cümə günü tuta bilməyibsə, bazar günü də tuta bilər. Əsas odur ki, yəni bir gün olmasın. Çünki bir gün yahudilərin adəti idi. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə gələndə görüb ki, yahudilər bu orucu tuturlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. də soruşdu səbəbi, dedilər ki, yəni Allah subhanahu taala o gündə Musanı və onun qovmunu Firondan və onun zülmündən xilas elədi. Və Rasulullah s.ə.v. də dedi ki, biz Musaya sizdən daha da yaxınıq. Niyə görə? Çünki biz daha düzgün Musanın şəriətinə tabi oluruq. Ümumi şeydə, yəni peyğəmbərlərin, bütün peyğəmbərlərin əqidəsi bir olur. Baxmayaraq ki, hökmlər fərqli idi, lakin əqidəsi bir idi. Və bütün peyğəmbərlər də deyirlər ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gələcək. Ondan xəbər verirdilər. Və lakin yahudilər bunu qəbul eləmiyiblər. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gələndə onu rədd eləyiblər. Halbuki onu tanıyırdılar. Necə ki Allah subhanahu ta'ala buyurur, اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Kitab verilən kəslər, kitab əhli, onu öz övladlarını necə yaxşı tanıyırlar, onu da o cür tanıyırlar. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Lakin onlardan bir hissəsi haqqı bilə-bilə onu gizlədirlər. Və ona görə də o orucdur, çalışın o orucu tutun. Və nə qədər çox bu ayda oruc tutsanız, o qədər yaxşıdır. Çünki ən fəzilətli oruc məhz bu aydadır, Ramazandan sonra. Yəni, nafilə orucun ən fəzilətlisi bu aydadır. O görə yəni, yaxşıdır ki, insan bir gündən bir, yaxud bazar ertəsi, cümə axşamı günləri, yaxud hər ayın 13-ü, 14-ü, 15-i hicri ayın tutmaq və xüsusən bu ayda da tutmaq çoxlu yaxşıdır. Və Allah subhanahu ta'ala bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah subhanahu ta'ala bu ildə bizə çoxlu xeyir nəsib edəsin. Allah subhanahu ta'ala ilmimizi artırsın. Allah subhanahu ta'ala bütün müsəlmanlara, dünyada olan əziyyət çəkən bütün müsəlmanlara Allah subhanahu ta'ala kömək olsun. Allah ta'ala şəfa versin bizim xəstələrimizə. Allah subhanahu ta'ala bizi yaxşı əməllərdə olan ömrümüzü uzatsın. Və əgər ömrümüz xeyri deyilsə, Allah subhanahu ta'ala onu uzatmasın, elə indicə canımızı alsın. Və sallallahu və səlləmə alə seyyidinə Muhammed və alə alihi və ashabi ecma'in və subhanəkə Allahümə və bihamdir. Əşhədu ən la ilahə illə ənd. Əstəğfirukə və ətubu iləyk. Qalə fəbi'izzətikə ləğviyənəhum əcma'in. İllə ibadəkə minhumul muhlasin.